Андрій Лаврентюк. Самі близькі. Рівні спілкування. Є різні рівні спілкування. Так можна виділити душевне спілкування, яке задіює волю, розум та емоції. Але коли душевне спілкування поєднується з духовним, таке спілкування виходить на вищий рівень. Це єднання можливе в християнській практиці духовного життя. У всіх людей є межа, за яку вони вже не допускають інших. На жаль, ця межа єднання є між будь-якими людьми. Це пов'язано з захисною реакцією, викликаною недосконалістю будь-якої людини, її невмираючою при земному житті плотською, гріховною природою. Це стосується наших окремих думок, намірів, вчинків, деякі з яких залишаємо потаємними. Але є той, від якого немає сенсу будь-що ховати, бо він є серцезнавцем та знає наперед навіть ті слова та думки, які у нас ще не з'явились. Проте це ще не все, що може бути задля найбільшої близькості Бога та людини. Потрібні кроки з нашого боку, бо ж єднання – це взаємне прагнення. Багатьом відомо, що люди – при наверненні до Бога в молитві просять: «Увійди в моє серце». Це така близькість, якої неможливо досягти навіть люблячому подружжю. Бо ж ніхто з людей не може оселитись та перебувати безпосередньо в серці іншого. Але неможливе людям можливе для Бога. Євангеліє від Луки, 18 розділ, 27 вірш. Отож, у відродженій для Бога людині Господь створює оселю в духовному серці. Це така близькість, про яку навіть не мріяли. Але тепер від цієї людини залежить, наскільки вона дасть місця у своєму серці Господу. Зі свого боку, Христос все зробив для поєднання зі мною та тобою, і тепер каже: «Дай мені своє серце». Книга Приповістей, 23 розділ, 26 вірш. Після покаяння та запрошення Бога в своє серце людина сповнюється Духом Святим, а разом з ним і любов'ю Божою. Як написано: «Любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом, даним нам». Послання до Римлян, 5 розділ, 5 вірш. Господь бажає мати з нами стосунки любові, що є виконанням найпершої та найбільшої заповіді – любові до Бога. Тобто виконання найбільшої заповіді – це відповісти на любов Божу своєю любов'ю до Нього. Це найвеличніші та найсильніші взаємини, що вимагає від нас часу та максимальної зосередженості на спілкуванні з тим, кого любимо понад усе. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в таїні, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 6 вірш. Саме потаємне, що люди передають тільки Богу, це всі свої гріхи, за які просимо прощення. Якщо переходимо цю межу, яку не дозволяємо перетнути нікому з людей, та допускаємо в саме потаємне Бога, відкриваємось, отримуємо не тільки прощення, але й надприродне воз'єднання з Богом. Натовп. Отож, зі свого боку, Господь бажає максимально поєднатися з нами. Але ж, як згадували, ступінь поєднання з Богом залежить і від нас. І рівень близькості може зростати до безкінечності, бо ж Господь є безмежним, неосяжним. Давайте на прикладі земного служіння Спасителя прослідкуємо можливі рівні близькості. І знову почав він навчати над морем, і зібралось до нього багато народу, так що сам він до човна на морі війшов і сидів, і народ увесь був на землі по край моря. І багато навчав він їх притчами. І як остався він на самоті, його запитали найближчі з 12 про цю притчу. І він їм відповів: «Вам дано пізнати таємниці Божого царства, а тим, що за вами, усе відбувається в притчах, щоб оком дивились вони і не бачили, вухом слухали і не зрозуміли». Євангеліє від Марка, розділ 4, вірш 1 та 2, і розділ 10, вірш 12. Отож, є натовп, який йде до Христа, а є й найближчі. Що ж відрізняє та об'єднує саме натовп? Перше. Натовп хоче щось від Бога. Учні ж хочуть самого Бога, його серця. Друге. Натовп любить послухати Ісуса та про Ісуса, подивитися на чудеса та знамення. Учні ж Господа завжди прагнуть більше пізнавати Його волю і виконувати її. Третє. Учні посвячені, а натовп непостійний. Натовп ганявся за Ісусом, але головна мета Господа – не зцілювати, не задовольняти потреби, а спасати та стати другом. Ісус називав натовп зовнішніми. Він їм не звірявся. Євангеліє від Івана, 2 розділ, 24 вірш. Якщо будеш лише у натовпі, то почуєш голос не Ісуса, а натовпу. Натовп бачив не Сина Божого, не Христа, а Цілителя, проповідника, пророка. Натовп за будь-кого може почитати Ісуса. Хто їм буде потрібен, за того й шануватимуть. Натовп схильний зраджувати Ісуса, і тільки учні підуть за Господом до кінця. Дивлячись на людей, які до нього йдуть, Господь служив їм, але в той же час посилав на служіння своїх послідовників, які зможуть показати натовпам найголовніше, що їм потрібно – стати учнями Христа, християнами, та перебувати в близьких стосунках із Господом. А до якої категорії ми відносимося? Можливо, будуть ті, хто ще навіть і не в натовпі, чи зацікавлені, чи співчуваючи, чи шукаючи. Можливо, хтось, так би мовити, у натовпі, збираємось разом з християнами, але маємо десь такі ж очікування, що й люди з натовпу, які приходили до Христа. Боже, годуй нас і надалі, Господи, зціли, навчай мене, дай мені і те, і те. Слухати Спасителя, чекати від Нього допомоги – це добре, але це не завжди робить учнем Христа, тим, хто вирішив йти за Господом попри все, навіть до смерті, виконувати Його накази, жити для Нього. Рівні учнівства. Навіть серед учнів є різний ступінь близькості з Господом. Перше. 70 учнів. Після того призначив Господь і інших 70 і послав їх по двох перед себе до кожного міста та місця, куди сам мав іти, і промовив до них: «Хоч жниво велике, та робітників мало, тож благайте господаря жнива, щоб робітників вислав на жниво своє. Ідіть, оце посилаю я вас, як ягнят між вовки». Євангеліє від Луки, 10 розділ, вірші з 1 по 3. 70 учнів ходили за Христом, слухали Його Слово, знали Його особисто. Ісус посилав їх із конкретними дорученнями. На відміну від багатьох із тих, хто називає себе християнином, 70 учнів ходили та благовістили. Правда, вони звертали особливу увагу на владу, яку отримали, та казали: «Навіть демони коряться нам». Євангеліє від Луки, 10 розділ, 17 вірш. Друге. 12 учнів. Вони постійно перебували з Господом, ближче знали Спасителя. Саме їм Христос пояснював притчі. Вони були з Ісусом на таємній вечері. Третє. Троє учнів. Їх Господь узяв на гору Преображення. Євангеліє від Матвія, 17 розділ, 1 вірш. Ісус заборонив цим трьом розповідати іншим, що вони там бачили. І ще є місця в Євангелії, де можна побачити, що Христос виділяє Петра, Якова та Івана. Четверте. Іван. Тільки цей учень лежав на грудях Ісуса. Євангеліє від Івана, 13 розділ, вірші з 21 по 26. Господь не відчуває загрози від такої близькості. Із учнів тільки Іван пройшов увесь шлях із Господом і був біля Христа. Тільки Івану Спаситель зміг довірити турботу про свою матір. Багато людей задоволені тим рівнем знання Ісуса, який мають. Але Бог чекає дуже близьких стосунків. Він невичерпний, і Бога ми пізнаватимемо вічно. Отже, найближчі можливі взаємини відбуваються в духовному серці. Бо ж ми – храм Бога. Ніхто не може бути для нас ближче за Господа. Питання лише в тому, наскільки ми пустили Христа в своє серце, присвятили себе Йому. чи намагаємось бути ще ближче? Повчимось у царя Давида. Як лине той олень до водних потоків, так лине до тебе, о Боже, душа моя спрагнена Бога, Бога живого. Коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. Псалом 41, вірші 2 та 3. Кожен має вибір – стати учнем або залишитися в натовпі, чи зовнішнім відносно Царства Божого. Навіть ставши учнем, кожен має вибір, наскільки близько будеш із Христом. Правильний вибір приведе на важкий і тернистий шлях, але нагорода для тих, хто любить Бога, дуже велика.